الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان عنده ما يزكي به ولم يزكي ومن كان عنده ما يحج ولم يحج سأل الرجعة يعني قوله تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقال الشعبي رحمه الله من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير لا صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث و مبارکونا سیسا استا سلوان دے تلاوت تا اللہ رب العزت منگو تاسو تمام امت مسلمتا دا قرآن و سنت صحیح سمجھ و پاغی عمل کول توفیق را نصیب کی. زمونگا استاسو پہ اسلام و مسلمانی کی یو اہم رکن دا ارکان دا اسلام نا اغا زکاة ادا کول لی او زکاة دا اللہ رب العزت پہ نمبانی ورکول لی لکا اول فریضا او اول رکن زمونگا استاسو دے اسلام آغا اقرار د شہادتینو دے او اقرار د توحید دا اللہ دے دیمان نفس دویم رکن دے مز او دریم رکن دے زکاة ورکول. دا علماء کرامو دا صحیح قول مطابق د زکات د فرضیت حکم په مکه مکرمه کې نازل شوه دی. خو د زکات تفصیلی احکامات او داغي بیان جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په مدینه طیبه کې ذکر فرمایلی. نو مطلق فرضیت د زکات دا فراغله دی په مکه مکرمه کې. خدا غیر احکامات و تفصیل نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ کی بیان کرے. نو زکاة دے اسلام پارکانو کی اور رکن دے. زکاة نہ منکر سڑے مسلمان نشکی دے. او جیو سڑے زکاة منی خنی ورکی نو دیو اہم فریضی دا ادا کولو ندے محروم دے. خدا دې چې هر یو شی چې کله د اسلام د طریقې مطابق ادا شي نو اعلی باغې کې زمای عزت مندو اجر او ثواب ملاوي. یو وګوره قران شریف کې چې تاسو کوم ځای تلاوت کوئ نو د موز او د زکات حکم رب العالمین یو ځای ذکر کړی. سوره بقره کې مو یو اقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ اللہ وی اے زما بندگانو کو مس پابندیو کئی او زکاة ور کئی. دارنگی رب العالمین دخل بندگانو مدح و تعریف چی کئی. اللہ وی زما بندگانو کی سسڑی دی چی نغافل کوی دیل را تجارت او نس نور لین دین دا اللہ دی آداشنا دا مز دا پابندینا او دا ورکولو دا زکاة نا. نو قرآن شریف کی تقریبا هر ځای کې چې کله د مز ذکر راغلی نو د مز سرا د زکات ذکر او حکم هم رب العالمین فرمایلی دی. او ګوره د زکات د نو ورکولو د وجنا دنیوي مصائب هم په امت مسلم راځي. ځکه د آیاتو ساتئ د هرې ګنا دنیوي سزا هم ده. دې باره کې علماو کتابونه لیکلي چې د فلانی ګناه او د فلانی جرم دنیوي سزا سزا. د حضرت ثانوی رحمت الله علیه مختصر غونډي کتاب دی هغه توي جزاء الاعمال آی کې د هرې ګناه دنیوي نقصان هم ذکر کړی دی. د حافظ ابن قیم رحم الله دا کتاب چې دی نورو کتابونو کې امدا تذکرہ فرمایلی دا خاص کر الجواب الکافی دا بهترین کتاب دی. نو پدی کی د گناہونو دنیوی نقصاناتم ذکر کړی دي. حدیث پاک کې راغلی الله حبیب فرمایي بریده رضی الله عنه نو روایت ده وای نه بند یو قوم زکات یو قوم باندې زکات فرض ده او دای نه ادا کوي مگر د ضرورت په وخت کې باران و الله د دینه بندای او ګره کله چې د امت ضرورت ده او باران بندے نداد رب العالمین د ناراضگی علاموی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام و یوزل رب العالمین په حضور کې درخواست پیش کړ چې زما رب د دې څه علامه ده چې ته د یو قوم او د بندگانو ناراضي او څه علامه ده چې ته ناراض یې. رب العالمین ورته فرمایل اے زما موسی علیہ السلام د یو قوم نه چې زه راځم او زما د رضاون گئی نه خدا دا چې کله دایله ضرورت وی نسبه په باران ورو او زما د ناراضگی نه خدا دا چې کله ضرورت وی باران بنورو او چې کله ضرورت نی فصل به تیاری باران براوري. نن که تاسو وګورئ مونږ تاسو سره د غشان معاملې په وخت د ضرورت کې په مونږ باران نوري او چې کله مونږ ته ضرورت نی باران وریږي نو در رب العالمین در رضاون گئی در ناراض گئی در علامات کی. نو حدیث کی راغلی کم قوم چه زکاة بن کو د ضرورت په وقت کی باران بپنوری گی او چکل ضرورت نی نو باران بوری گی. دارنگی دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے مشکات شریف کے امدغ روایتو نا ذکر دی دا اللہ حبیب فرمائی چنه دې ګډ ورشه مال د زکات د نور مال سره اے په یو مسلمان مؤمن ناری نه زنانه زکات فرض ده او دې دا زکات نه ادا کوي بلکې هغه زکات په دې مال کې پروت ده الا اهلکته د زکات دا مال دا نور مال هلاک کی لکه زهر چې په یوشي کې واچي دا نور مال د دې سره سکیږي تبا کیږي. نو کم مال کې چې د الله حق دانو شو او د زکات مال باغې کې فاتح شو نو دغه مال الله تبا کوي او هلاکي دی. د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ما ستا سړوان دی ولستو ای فرمایي چې نبی عليه السلام فرمایلی دي چاله الله دور مال ور کړي چې په زکات فرض دی خوده زکات نو ور کړي او چاله الله دور مال ور کړي چې حج په فرض دی خوده فرضي حج نه ادا کړي نو د دغه کلمې والا مسلمانم چې زنکدن شروع شي نو دیو دنیا ته واپسی غواړي دیو دنیا ته واپسی غواړي وای بیا رب اپ ما خو مرګ راغې ما باندې خو فرضي زکات پاتې ده رب ارجعوني لعلی عمل صالحا فيما تركت. دارنګ یو سړی باندې فرضی حج پاتې دی او دې نه ادا کړي نو چې کله زنګدن شروع شي دې به دنیا ته واپسی غواړي خو بیا شوک واپس راتلې نشي. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. د رب العالمین د احکم الحاکمین فیصله ده دا الله نیټه چې رورسیږي هغه رښتو کیږي. دا نو کم مسلمان باندې زکات فرض دی او دین ور کوي او پکې ټیل مټال کوي دارنګي په کم مسلمان باندې حج فرض دی او دین ادا کوي زن کدن کې بده افسوس کوي او واپسی بغواړي. او یو اهم خبره په زکات کې ده امام شافعی رحمت الله علیه مشهور تعبیر دایو مسله را او محدثینو فقهای کرامو ذکر کړی دا او دا مسله بار بار تاسو لشي چې ذهن کې ګوره تکیا مې لګوي دا کمرګری دیوارونو سره دی نیخ کې نه سم سم کې نه چاله خوب ورجینو ګوره هغه هيئت بدلوي هيئت بدلوي او دا الله رب العزت او دا الله د رسول له خبرو او دو وخت کې بیدار کې نه زکه دا مؤمن یو صفت ده چې دی وسوي بیدار بناست. زکه یاد ساته یی که څوک ملغلری تقسیمای او یو سړی ود پاتې شو دل ملاو نشو نو دور نقصان نشتا او که قال الله او قال الرسول ویلې کیږي او دعا او نری دل نو د دنیا او د آخرت تاوان دغه شاندا او کلر دیو جن ګور کار پکار د حضور نه پکار جی جمعات کې خوبو نه کې نیغ بیدار ناسی خپل مرګری لم ګورې کوم له خوب ورزي نو خزوي یو اهمه مسله د زکات پادا کولو کې دالا چې دا د الله قانون دی او بای کې سوره سوره حکمتونه پراته دي چې په دې دنیا کې څوک مالدار پیدا کړي نو څوک غریب پیدا کړي. مالدار له حکم دا کړي چې تعالی مې کم مال در کړي نو د دې زکات ورکوا. غریب له ویلي چې پتا کیږي او مستحقین ته اخلا. خدای او مسله علماء ذکر کړي چې دا زکات ورکولو والا محتاج دی او کدا غستو والا محتاج دی. ویږي په خبره باندې نن زموږ ذهن ځنی وخت ذهن د بيدینۍ د وجه نه الټکی. مسله د شریعت دالا چې ورکون کې بازار محتاج غړي ځکه پاغستون کی وانه س اغستل فرض نه دي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم زکات طویلی او ساخنات د خلکو د مالونو خیره خپل او خپل بچو باندې د الله حبیب حرام کړی دي. حضرت حسن رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره ناس کو کجوره خلک وردن نک حضور پاک ورې کخ کخ لکه معصوم لوي چې دا د کر کې شه وي بچیا ته لبت نشتا دا کجوره د صدقات او زکات نه دا او مونږ اهل بیت ته زکات نه لري. اهل علم لیکلي چې ګوره خیره ورته وي څوک مجبوره کړي نه دي چې در باندې فرض دی لبی نو ګوره په اغستون کی اغستل سفرز او واجب نه دي او په ورکون کی فرض دی. فرض والے وګرځي خپل کار با ادا کړي کده د فرض ادا نشول نو د غاړه بند دا او کچاوان غسن ګناګار دی په زکات. دا چې په څوک یې رفلانه سړی دی او زکات نه لی او یو عالم وایي چې دی خو ګناګار دی نو ګوره ورکون کې محتاج دی اغستون کې محتاج نه دی. نن کستاسو خیال وی نو ورکول والا اغستون کې محتاج غني او ډېر په ذلت ول ورکي بيګي په خبره باندې زکات ورکوي خو فقير په لومبه شرمندګي رسوا کوي په ذليل کوي په داشه. نن بعض خلک اکثر مسلمانان خو زکات نو ورکي او چسو کې ورکي نو پاغه کې دایو معتبري او غرور او تکبر دی چې دی وای چې که محتاج دی خدا فقیر دی دا مولا دی دا طالب دی او هر چیز یې نو زه پی پروايه. امام شافعی رحمت الله علیه مشهور تعبیر داغه دا قول می زکه ذکر کو وای د چا چې دا عقیده او نظریه ني چې دی زکات ور کولو کې ز زیات محتاجم دی فقیر نه ورکای خدا قیده ندا من لم یرا نفسه الى ثواب الصدقه احوج من الفقیر و یسوب چه زان د خیر خیرات اغه ثواب ته زیان محتاج نه غنی د فقیر نه نو دا مشهور تابعی وی فقد ابت ولا صدقته د خیرات تباہ و برباد ده و ضرب بها وجهه دا خیرات برا واغستی شو د دې مخلب پر ورځې قیامت رو ورسولش چه تا ځان محتاج نه غنول تول چر ترازی کې سجته یې رقمه چاله ور نکو نګو نه داخلك بدلوګي نه مرشي رازق څوک دی رازق الله رب عزت دی. د دې وجنه په زکات ور کولو کې دا لحاظم پکار دی چې ځان به محتاج غړي د فقیر نه زیات زیات محتاج غړي او کچره تاوي چې نه دا فقیر زمانه زیات محتاج دی. امام شافعی رحم الله وی د دې سړي خیرات تباہ او برباد شو او دا د صدقه بر اواغستې شي دی مخلب ورته ورو غرزول شي. دیو جن زکات د الله رب العزت دو طرف نه یو حکم دی. هنونه اکثر خلق ورکای خو فقرا او غریبانان په څیر اپ ذلیل کای. دیو جن باز علماء او دام لیکلي خه خبره دادا چې ته د فقیر او مسکین کو سیل یاوسه هغه د استادر ورترانش. دا د علماء کرام یو قاعده ده ای وی بئس الفقیر علی باب الامیر ونعم الامیر علی باب الفقیر. ډیر پترین خکاری غ فقیر او غریب چې دې دیو امیر په دروازه کې ولاړ دی. بئس الفقیر علی باب الامیر یو فقیر محتاج دی خو چې دې دیو امیر په دروازه کې ولاړ دی ډیر بد خکاری. او سخه استخکاری اغه امیر او هغه مالدارا چې دې دی او فقیر او غریب په کوڅه کې ولاړ دی. د دې وجنه علماء ذکر کړی مرقاتم ذکر کړی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح د مشکات لومړی جلد کی ذکر کړی وای الذباب علی العذرا خیر من هؤلاء علی باب هؤلاء و یوم چپ گندګی ناشتی هغه خیستخ کاری د هغه مولا طالب او حافظ مې چې د خلکو په دکان دکان او دروازه دروازه کې ذکر دل چې الله کوم نعمت ورکړې لا هو نعمت قبول چاته نه ملا دل چې الله کوم نعمت ورکړې د دیو جن د زکات پادا کولو کې د دې خبرې لحاظ پکار دی نن تقریبا مال هو چې سمره معلوم دی په پکې نیکان خلق الله نه یریدن کی او اکثر خلک ورکې خو سره د فقیر د ذلیل کولو نه سره د فقیر د ذلیل کولو نه زم دار چې ګورا د الله او د رسول په حکم کې او قانون شریکی رجب د زکات د پاره الله او رسول نه د خاص کړي زکات خدای دې مثال په توری اوسړي ته الله مال ورکو دې صاحب نصاب جوړ شو نو د کمی ورځې نه چې دې صاحب نصاب جوړ دې دغه تاریخ بولی کی نو چې کال پوره شو نو که محرم دې که سفر دې که ربیع الاول دې که رمضان دې نو چې دې مال کال پوره شو زکات ورکړي دیو جن وګوره د چا وګوره په ذهن کې داوي چې خاص کر د زکات دا رجب میاشتا لکه د روزي د پاره چې رمضان شریف دې او د حج د پاره ذلحجه دا نو علماو لیکلي دا شی بدعت دې بیا رجب د زکات د پاره الله او رسول نه خاص کړي بلکې شریعت یو حکم کې او حکمت وي او کله کو امت مسلمه غا حکمت له نګوري نو حکمت تباہ او برباد شي او مسلمانان پریشانای کی راشي ایتو ګور الله او رسول د زکات د پاره کال تیرې دل شرط کړي میاشنه مقرره کړي نو یو مسلمان به په رمضان کې کال پوره کړي غریب له خیرات ورکړي نو دبل ور پسې په شوال کې کال پوره شي غریب له ورکړي دبل ور پسې په ذوالقعده او ذوالحجه کې د چا محرم او سفر کې نو د کال پټولو میاشتو کې با مالداران زکات ورکړي او غریبانان به اخلي نو د الله کوم نظام ربوبیت چره او الله کوم د رزق وعده کړي هغه به په دې ترتیب پوره کیږي ځکه الله د رزق وعده کړي واغې د پاره ظاهري اسباب جوړي چاله تبانه جوړ کړي چاله بلبانه جوړ کړي او کله نا کله د اسباب بدلی را بدلی الله کچری یو شي کې بس د سړی رزق وکړه نو کې دې شي د الله د ذات عالیه په زید د په دغه شي اعتماد راتلی الله د رزق اسباب بدلی را بدلی هغه کې ګوره یو نقصان دای چې ټول خلکو دایو میاش مقرر کړي ټول خلکو یو میاش مقرر کړي نو باز فقرا غریبانان داسې کوي چې وایي چې دغه یو میاش تا او کدی کې چادر نه کې نو کال کې په در کوي نه ناغل کل ډیر زکات ورشي صاحب نصابم جوړ شي خو اخلي نو حرام واغسته دغه خبره ده چې هغه ذهن چون کې ذهن زمون ایمانونه کمزوري دي نو ذهن کې داوی چې دا خدغه میاشا داخله کې ور کوي نو باز غریب وای کدی کې وان نه بل کې خدای ور کوي نه نو ځنی وخت صاحب نصاب جوړ دی او زکاتونه راځه مکه نو د حرام واغستل او هغه سړی کې پوره تحقیق نو کړي نو دا هغه زکات هم بیان کیږي دیو جنہ مسئلہ دا دا چچا بارہ کستا 100% یقین دے چھ دا دا زکاة مستحق دے بیتپو سوالا ورکا او کچا بارہ کستا پورے یقین نشتا ناغل دا ہوا ہے چھ دا دا اللہ مال زکاة تے دی خبرداری ورکولو کی مقصد دائی چھا مسلمان دیا بزان لو گوری کپی کی خوابے لی او ورطا غستل حلال او درستی او کپی نکی گی ندا غستل ورطا حرام او ناروائی ناو انکارو کی خپل خیرت بنا خرابای نو یو خدا خبرم مد نظر کئی چه گوره رجب د زکات د پارا الله و رسول نده مکرر کرده کل چه ده کم وخن سوک مالدار شو او کل ده ده مال کال پی تیریگی نوار کئی او دین علاو ده وشر مسئله جدا ده گوره زکات د پارا مالداری او صاحب نصاب کے دل شرط دی او وشر دا کم چه پزمکو کسی کی دا که سړی غریب دی که فقیر دی که هر څوک دی خو چې دا هغه پزمکه کې څه قسمه فصل شو نو اگر کده سوال کوي او محتاج دی خو چې دا وچ زمکه دا او دا هغه او بخور په باران کیږي نو لسمه به دی ور کوي او کاغی د پاره د وبوس مشقته کړي نهر دی حکومت داغي مالیالی یا مثال په تور کوی کنسته او د بجلی بل ورکای نو زمون فقهای کرام وای چې پاغي کې نصف عشر دی او نصف عشر دا معنا نه د باز خلکو کنه منوش نو الا سمونه شو نکستا یو سیر مشول یو سیر نو پای کې چې وشه د لسمه ورکه یو سیر دانی دی وشوي نو چې آغا مثال د وبو مونته او مشقت برداشت کې نو ای کې شلوي سب ورکه نو دا د دې خبرو لحاظ زما عزت مندو په زکات ورکولو کې پکار دی او دا الله او دا الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم حکم دی او قران او سنت کې سمر فضائل راغلی دی دا الله حبیب فرمایلی دی و ما نقص مال من صدقته دا چا مال دا خیر خیرات دا وجه نا کلم نا دے کم شوی سو کوئی دا اللہ رسول فرمائی وی دا خیر خیرات دا وجه نا صحیح مسلم شریف حدیث تے معتاد امام مالک رحم اللہ کم دا حدیث تے جامع ترمیزی کم ذکر دے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی جدا اللہ حبیب وی ما نقصوا مال من صدقت ما یو مال کې د خیر خیرات د وجه نه نقصان نه دراغله که نقصان یې بل څه وجه دوکه بدی کړی دروغ بدی ویلی حرام کار دی او د حرام کار باره کې الله وعده فرمایلی و یمحق الله الربا و یربی الصدقات الله او زه حرام مال اگر کو وخت پکې ولګي خطبا کومه و یربی الصدقات چې حلال مال له او د الله حکم پکې ورکه نو رب کریم د ډېرې دعا د فرمایلی لا د زکات یو معنا م د ډېرې دل د زکات یو معنا سره یعنی ډېرې دل دارنګ یو حدیث کې ور سره داسې الفاظ هم راغلي و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا و ما تواضع عبد الا رفعه الله تعالی درې جملې ذکر کړي دي خیر خیرات سره مال کمیږي نا او یو بند چې معافي کوي نو عزت الله سیوا کوي او سره ظلم کړي زیاتې کړي د الله د لپاره معاف نو په معافي الله عزت دی رہی او اس یو بند د الله د رضا د لپاره عاجزی نه اختیار کړي مگر الله پورته کوي رب العالمین دې پورته کوي نو په زکات کې د دې خبرو لحاظ او خیال پکار دی او صحیح ترتیب مطابق زکات ورکول پکار دی او هغه لپاره کوم مستحق زایونه شری ناغزه کی ورکی ور خپل خپلوانو حق په زکات کی ضروری دی زکه حدیث کې راغلی دی په پردو باندې زکات دی ورکو نو تش د خیرات اجر دی وشو او چې ستا خپل خپلوانو کی غریب دی ناغه باندې دعا جوړونه دی یو سه لرحمی شوا او دویم دی صدقه شوا او بشر کی دی چې خپل خپلوانو کی دی غریب وی ادم سوچ کوي باز خلک خپل خپلوانو لور کوي خو هغه خپل لور کوي چې ټول کال ورته هغه مخ کی رستو کی او که باز رشتہ دار دی غډر غریب دی خو چون کې هغه ورته مخ کی رستو کی گینا نو بیا هغه ته سنه کوي زکات ورته لور کوي باز خلک داسې وی ګورا اے او خادم به ساتلې ناغت باسی برائے نام تنخواہ مولائے ساتلے امام ساتلے برائے نام سے شہد تنخواہ نور ساتی پا زکاة اس کے چلی دا زکاة نور کئی نو پا دغ اجراو جماعت او پا دغ دکان کی دا خادم ور تا پا دی پیسو کار نکش نو دیدے کی دے دا زکاة کو اجرت کی ور کش باز خلق امامانم پا زکاة دنو ساتی دا یو مسئلہ علماء ذکر کړی دا امام ته زکات ورکول او په دې زکات هغه ساتلو دا ورته امامت یې اجرت کی حسابول د دې خلکو د سراډو زکاتونو شو د دې خلکو د سراډو زکاتونو شو دی علاقه کې دا ترتیب دی د امام په دوه سیزونو ساتي یو د اختر لوی اختر د قربانی په سرمنو او یو د رجب په زکات څنګه په خبره باندې اگر زه وکس هډور د الله د عذاب نه یاره پکار سخه ګردا چې خلک دي چې هغه علما نه دي او بس گیره پریخی سپین پڑکے والے او د دروغ دو کسو کہانو سا خبری ور تیادی او هر سڑی تو ویز امامم نو باز احمقانم وی گنی چه علماء اکرام بدا سیل چه دو علماء دیر لوی شان لے دا چا تعریف چی اللہ پا خپل کتاب کی کئی نو راغب لوی شانی که نبی ورا قران کې الله وای انما يخشى الله من عباده العلماء الله وای زما دې ټول بندگانو کې چې مان یریږي او زیات یریږي او په صحیح طریقي یریږي غسوب دي علما کرام دي دا قران آیات وَيْهَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ وی ایدما بندگانو تاثرات ہوائے یو طرف تیو سڑے دا اللہ پا کتاب و پا سنتو دا رسول اللہ پوئی گی او بل طرف تیو سڑے نو پوئی گی اللہ وی دا دوارا برابر کی دیشی اللہ وی ایدما پنیز برابر دی او کل رب العالمین د خپل وحدانیت د پاره گواهان ذکر کئ و شهد الله انه لا اله الا هو والملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط الله و ز گواہی کوم چې مان بغیر بل حسوب د عبادت او بندګۍ مستحق نشتا د دین لوی گواہی په دنیا کې نشتا دا الله د وحدانیت نلوی گواہی نشتا او دا یو مسله د لوی گواہی د پاره د لوی گواه ضرورت وی الله وای ز گواہی کوم دیم نمبر زما ملائک گواہی چې الله الہ الا هو او دریم نمبر کې سو گواهان دی و اوت العلم چاله چې د قران او سنت علم ورکړی شه الله وای دا گواہی د علم لوی مقام دی او قران د علم یو لوی سلسله ذکر کړي ګور ادم باندې انسان آدم علیه السلام چې الله پیدا کو نو په ملائکو یې اغله پسې عزت ورکو د علم د وجنا الله ملائکو لوی دا سيزونه سړي دې څه فائدہ د دې سي سنوم دې قالو سبحانك لا علم لنا ملائکو د الله روان دي دا جز اقرار کوي الله منتد دې سي زونو دا حقیقت او د فیدو علم نشتا قال یا آدم انبئهم باسمائهم الله و اعظم آدم علیہ السلام دی ملائکو تا د دې سيزونو نمونه او فواید خیا اهل علم لیکلی الله د آدم علیہ السلام د فضیلت د پار نورې طریقې می اختیار ولې شو او د علم لار اختیار کا علم لوی مقام دی الله صفت کړي ګوره یوسف علیہ السلام دی دا حسن دی نو کله د حسن د وجن کویله ورځي کله د حسن د وجن جیل تزي لیکن کله چې علم نمبر راغې نو د کوینه رويستو د جیل نه رويستو په تخت تاج کې ناستو علم هغه د کوینه رويستو جیل نه رويستو نو د علم لوی مقام دی چې الله دې یو شی تعریف کړي زن خدا ته خلق وي او په دې طریقې دې ملک نقصان هم دا تپوس نه کوي چې دا کوم ځای علم کړي عالم کني نو بس هغه مقصد دا دی ګوري چې خلق پس خوشحالي نو بیا ورته د حق نه نفرت پیلا وای حق پرستو پس ورله خبرې کوي او ګرځول ګرځي د خلقو باندې باز نو ګره دا خلق علما نه دي علما در په در نه ګرځي علما کرام در په در نه ګرځي بیا بازی علمائی خلق گورد آغای یو قسم تدا سی بیزتی کئی او سم بازی خلق بی گری موی نو بازی علمائی لگو وی وی یو سو رضی راشا دو ادری سلور رضی وزنگ امامتیو که کم خوخ شو خوخا لکا غوی خلقی وی لالی او ایر دو ادری رضی و پیزیوی و کم ککی دا خلق دا مسلمانان دی بی گئی پی خبر باش مسلمانان دی تا وی عالم دین تا بوی غدیار لسوار لسکال علم کڑے و یوسو وخت براش مونږه وګورو دغه په خبره مونږه به وګورو امی سره باغ له ګوري بیا که امام جوړیږي چې کم ډیر دیندار خلک دي او تسبیح مړی او شیخانم ني ناغله مخ کی طریقو کوي چې پدی طریقہ ودا کې پدی طریقہ ودا کې ال بدی موږ سره وخت لري پیګه خبر پي دا ورته نه وي چې ګوره اوجره کې د اوجره ای اوجره په مشره موږ پويو او ته عالمي چې سا الله او الله رسول وي کزخ فقیرم کلا خلخ فقی اغه خبر وکي پیګه خبر وکي دا ورته نه وي چې الله او رسول سويلي او سه حق اغه وکي وینا مون سره غره امام ته پاتې کیږي نو پدې دې نقشه روان وي نو کاغله وي چې پتاوه دوا وکي نو غریب پتاوه دوا کوي کوله وي په پټه وکي نو په پټه وي کوله وي چې جنازه په پدې طریقې کې نو په هغه طریقې کوي دا ایمان نه دی زما عزت مندو دا دین نه دی کدا دین تاسو لخکاري او بیا غله څه کوي آو پدې دوه سيزونو ساتي درجب په زکات او د لوی اختر د قربانای په سرمنو په خبر او اکثر باندې دا سی چې هغه کچره درجه زکات واغستو او لاړو نو ډیر راشو امام را زکات تختول په خبرو ته خو دې لپاره ورکړو چې تر بل راجبا ته زمو ډیر په کدا سره راغلی او یمونه امام سرمنو تختول په خبرو باندې امام را نسو کی سرمن رانو تختول اغه دا سوي چې امام له سرمنه ورکی چې کال پورې به اوس زمونږ سره سي تاسو ګورې فقهاو لیکلي زمونږ علماء دیوبند فتاو لیکلي امام تدا سي زونه پوجرت کې ورکو نه دي قرباني وشو او نه دي سو شو نه دي زکات شو خو زمونږ کې دوه نه کې دوه سره سکار نشته دیو جن د دې خبرو زمای عزتمندو خیال او لحاظ پکار دي او په عزت احترام سره داسی طریقی سر خیر خیرات ورک چی دیو فقیر عزت آغا پاکی مجروح نشی دیو عالم عزت پاکی مجروح نشی او چی تا آغا بی عزت کو نگر دی پلو گره دو علماء د علم د قرآن و سنت دو جن عزت پا مونگو تاو سره فرض و واجب ده او دام یو مسئله دا عالمی دین سره یو خوبستا دا پتی سو نقصانی یا با دی مالی دشمنی ور سره خود دا دین دا وجن علماء تسپک کتلو بی عزتی کول کفر ده علماء ته د دین د وجنا شره د حق بیان کوي او زما په مرزي نه چلي او زما د رسم رواج په مخالفت کوي دی وجنا ورته سپک کتل چون کې دا دین تسپک کتل نو دا اهل علم او په کفر کشمیر لري نو زکات کې د دې خبرو زما عزت مند چې موږ تاسو کو لحاظ کو نو رسکه مسله در لپیږي نو د علماء نه تاسو کوي خدای دکانداران داسي یو بل نه تاسو کوي یوم زکات ورکوي نو بل وی پلانې نه می تپوسو کو غره لدا سی وي اکثر چې مدرسې له موي چانه تپوسو کو یره دکاندار غره لدا سی وي خو زما شک شو نو ذکر راغله نو غره د الله بندګانو تاسو چې بیماران شه نو دا یو دکاندار دی بل دکاندار دی علاج لذي ها او کچره دا چې چاو کل چې یوم سو غره لناسته او بلم راسته او تبه را او هغه ته زما خو تبه راو علاج میو کا نو تاسو به په زنجیرونو پړو تړای کنو بلې ونه ها مرا دین دور اسپکش چیو سگری والا بلنا تپوس کئی بلنا تپوس کئی دیکھئے تخبر بیان چی تپوسی پا عزت دو علماء نو کئی دا تپوس قلعی و طریقی پاغ تپوس بانی دا دین تپوس زما عزت مند پکار رہے نگورا دا مسئلی زکاة سور مسائل چی دیو مسئلہ خوننا چا با جمعہ کی بیان شی دو مسئلی زکاة زمان استاسو دا دین یو مستقل رکن دے نو کومه مسئله وی استاد را وردا سے شکراغه نو دیو مستند عالم دین نه داغه بارکی تپوسو پختنه پکار دا دیو مستند عالم دین نه داغه بارکی تپوسو پختنه پکار دا او زکات نو ور کول ګورا ډیر لوی بوج دے او دا مسئله یاد لری زکات نه علاوه پر مال کی ګور نورم دا الله حق شا. فی المال حق سوى الزکاة رواه الترمذی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی دا زکاة نے لاوام ستاپ دی مال کی دا اللہ حق شتا نو دانے چی تو اما زکاة ختم کو در سرخواہ کی گاونڈی مڑکی گی یو سڑے پا مصیبتنو تکلیفنو کہتوے جہر بس ما خو اس زکاة ختم کرے نو نہیں ورکو دیو جن حدیث پاک کی راغلی چکلے او سڑی تا اللہ رب العزت مال ورکڑے مال ور تا اللہ ورکڑے او دد دی مال زکاة ادا نکو نگور پرز دا قیامت کچر دا او خان دی گڑی دی بیزی دا اللہ حبیب فرمائیلی پا یو ہموار میدان بورت دا مالک ہوا چولیش پا یو ہموار میدان بورت مالک ہوا چولیش او دغه خان دغه غړي بيزي غوان به د خود لاندې مې دکې او په خلبانې و پی چکونه لګایي 50 زره کاله به د قیامت ورځ د کار به سر کې او کله یو سړی مال نقد دې سره اوس بین زر دې او دې د دې زکات نور کوي الله به فرض کړي نو دغه به د اور تختیبت جوړ شي قران کې الله وی فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم پدې تندی بدا ور کوي پدې اړخ باندې پختو سر بدا ور کوي او د شا طرف له بدا ور کوي بعض روايات کې دا امر اغلی چاته الله مال ور کړي او د داغي زکات ادا نکو نو د دې مال نه به یو خطرناک گنجه مار جوړ شي او د دې سړي چې قبر نه راپورته شي مړی نه بیتاو شي مړی نه بیتاو شي دا یو وخت کې او بل وخت کې به تیونی سي دیبته منډي وای وای بیا د الله رسول دې مار نه مې بچ کا مال اغمار بورته وای منډي موها انا مالک وانا کنزک زبل شیخ نیم چې ته زمانه تیخته کې زخ استا غمال او استا غ خزانه باجی ګره داسې خلک دي چې داول پتم نشتا باز راشی و یه را زکات سیمه رو پیدا رسول آم معلومی گی دا چه تب کل نبالغ شوه نو دا سر دیر رو زکات ور کرده دی چه تالا رو دا پتن نشتا لیکن او سره راشی و تاسو لوی چه را نوی سره یک اسمی لگیره دا دا ماسپخین سو رکات موز دی نو خو معلومه دا شوه چه دا موز نده کرده کرده دا چه او سره او سوی چه را سیمه رو پیدا او دا زکات ست معلومه دا شوه چه دا زان دا مسلمانه اینا رو سنه ده کولو دغه سزا ده د زکات د نور کولو دا سزا ده او ګور بعض اوقاتو کې دا زنان په دې زکات ور کولو کې ډېر څه کوي چشم پوشي کوي اکثر د زنانو زیورات خوخوي او د باندې زنانو ډېر زیورات وي خو زکات نه ور کوي بازی دامی خاون بانی بوجی که آغا ورکو خو ورکڑی گلی نی ورکشت نکوره ده کمی زنانه سره چه دوم رسی وراتوی چه پاغی بانی مثال پتور کال تیر شو او زکات پی فرض ده نو دا بی ورکی ورنه حدیث کی راغلی پرز ده قیامت با ده اور سی ورات ده تبیا ده دی پلاسو غگونو پخارکی چولی شی دی باره که ده حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گن روایات راغلی لکه محدثین دې تباب تړي وای اترهیب ممن زکات و ما جاء فی زکات الحلی نو د کوم سړي چې زنانه نارینه لپاره سره او سپینزر دی زکات دی او دې نور کوي دغه سره او سپینزر به د جهنم په اور ګرمول شي او په دې باندې بدوی تدا ورکول شي پدیبان دې تب دوی تب دا غور کولې شي لکه حدیث پاک کی تفصیل راغله دې خبره درو شریف وای پر سوچ فکر سره دا الله او دا الله دا رسول خبر اوره دا له مؤمن شان نوی چې دې د دین د خبره دا اوره دو په منس کې غفلت کوي پاج کتابونو لیکلی چې داوود علیه السلام ته الله وحی کړی و وی یا داودو کذب من ادعا محبتی و اذا جن علیه اللیل نام عنی علیس کل محب یحب الخلوة بحبیبه داود علیہ السلام تا اللہ ویلیو ایزما داود دروغ وی ها غسوک چه زما دا محبت خو پخلی داوی کئی او چشپ راشی بیاو دپراتی وی هر محب د خپل محبوب سره خلوت خوخی کنا دا شپا خلوت ده الله رب العزت سره دا الله او دا الله د رسول خبره او دل دا د مسلمان شان دا ده چې دې وسکه دې باغ ته بیدار ناشفی نو دا الله او دا الله د رسول خبره بیداری سره او دل حدیث کراغلی دی د ترمذی شریف یو زنان نبی علیہ السلام تراغلی وما ابنت اللہ اور آغی سر اولور معاوفی دی ابنتها مسکتانی او دا آغی دلور پلاس کے دو غٹ غٹ دسروز رو بنگلیو نو دا اللہ حبیب ورطوی آیا دا دی زکاة ورکی نغی ونا وی آیا سر رو کی این یسویراک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار وی دا خبر تال خوش آلی چپا ورز دا قیامت دور یو دو بنگلی در تا اللہ اللہ سکی واچے فاخچون کی دا حضور پاک دا زمان خلق قالا فحذفت ہما وی اغیر بنگلوی استلو وی غرزول وقالت ہما للہ ولرسولہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول لپارے دا اللہ سنے و غرزول بے اغیر زکاة نور کہتے ادا دا صحابو شان و صحابی دا سرو ضرورتا چولیو دا اللہ حبیب ورط دیر دا غضب تا حال کیوئی جدا دا جہنمیانو لباس تا سنگا چولی نو صحابی دا گتینا و آویستا ہوئی غرزولا مشکا شریف کی حدیث راغل ہے حضور پاک چکل دا مجلس نپاسی دا مشاور تیر آوائلا کور کی بی بی زنانا با دی پی فیدہ والی که حراما دا خطالا دا آغا صحابی ورطوی دا اللہ حبیب ورطو یوزن دا غزب پا نگاہ کتلی زما غیرت دا نبرداش کئی جدار دیزمکن راوالا نا آغا صحابی دا لاس نا آغا بنگی ویستلوی غرزور یو مسئلہ ایسی غیب آنگر سوچ کوئی خباز عوام ذہن پی نرس کت یو زنانا نارینا دا تش یعنی سونا دا ورسرا نو خالص دا سونی نساب دے انی میں تولے انہی میں تو انہوں نے کہا لگا کمائی نہ چونکہ نصاب پورا نہ دے نہ زکاة میں پہ نرازی دا سے دے چاہ سر بلہ ہش شہ نشتا خو صرف سپین زر دی نہ نصاب شرعی دے سپین و زر دے پارا دو پنزوسنی میں تولی دی اوکے یو زرانہ ناری میں یا غصر مثال پتور یو دعا یا دری یا یو تول سر زر دی آو سور سر زمون دا نقد پیسی دی مروج کم نوٹو نشی دی در زمین علماء علی کلی دا مروج نوٹون دا چاندی قائم مقام دی یو زکاة کی مسئلہ دا دا خاص کر دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ زمین استاس و مذہب دے چی سراو سپین زرب پا زکاة کی را جمع کی نگر یو زنانا سر زر روپی دی بل پلور سر دو تولی سونا دا کال پی تیر شو ندا دوار چی یو زکی او دو تولی سونی نا پیسی جوڑی کی او دی پینزو سو زر اپول راوی نو نساب دی چاندی با پی برابر شی نو دا با زکاة ورکی اگه پخبر اب اینجا مخیال رو سیدو کرا چونکہ دا نوٹونا دا دی چاندی قائم مقام دی اس که دا گا پینزو سو زر اپول نا سونا جوڑا کی خسرو زر نساب پی نی پورا کی او که دا آغا سرو زر دو تولونا ورطا روپای جوڑا کی یاد آغی نا چاندی جوڑا کی نو دی چاندی نساب بجوڑ شی خدا علی چی نوٹونا ورسرائی بای زنان دا سی ویچی شل کالا و پینز کالا و لس کالا بازی مسلمانان نارینم دا سی لس شل کالا زکاة نرستے نگول دا آغی توبہ دا ندا چی تتش پخلوی چی توبہ دا آغی توبہ دا دا دا دیتو لکلونو دا زکاة قضا برا کردے کل دا سی ویچی پایے کتو نسونا لانشی خوک سونا لانشی او تعالی اللہ بخنو کی نو معاملہ دے آسان دا او کہ سونا در سر دا طول ملکی خود جہنم اور تلاڑے نو چاسی دا تیرشو عمرون و زکاة نیور کڑے نو داغی قضا پا دوارے سر داغی قضا پا دوارے لازم دا دیو جنہ دا زکاة دا مسائلو پکار دا دے چی سڑے دا علماء کرام نے تپوسو کی صحیح صحیح زے کی غریبانانو مسکنانو تور کی دارنگی مجاہدین و تور کی مدارس دینی و تور کی زکر دکم وخن بیت المال سلسلتو لختم شویدہ نمبر دا مدارس دینی چپائے کی معشومان زمان استاس و طالبان حفظ کئی سو کے علم کئی او الحمدللہ پدے ملکی سونن لکن مدارس تھی او داد اسلام کھلا گا لی ورد دین پا کم شعبہ کی چکار کی گی نو دغ شعبی والا با مدرسی تا محتاج ہوشی زکا جہاد بغیر دا عالم نے نکی دغه کوم علما چې جهادي علما دي دا د مدرسو کې جوړ شي. تاسو ور کوم علما چې د قادیانانو پرویزیانو دا غي مقابله را پکم دي کې جوړ شي. دا د تبلیغ دا کار چې کیږي نو د تبلیغ مشران پکم دي کې جوړ شي. دا په دغه مدارس دینیو کې جوړ شي. دیو جن مدارس په دین کې داسې حیثیت لري لکه د انسان په دې بدن کې د ملا د هډوکې او دا مسله ده. دا یوازې ثواب نه دی. مدارس دینیه چلول په موږ او تاسو باندې سدي فرض دی. کالمان نه نو زموږ او تاسو دین موږ او تاسو ته محفوظ پاتې کیدیش. طالب کلمه سو خی، طالب مش سو خی، طالب د حیا او د زکات طریقه سو خی. نو مدارس چلول یوازې ګوره ثواب نه دی. دا په امت مسلمه مدارس دینیه چلول سدي دا په فرض دی او فرض عین دی په دې د پاراو دا یوازې چا دین نه مدرسه د مولا نی د طالب نی دی او تن نی دا چې شا کلمه ویلی دا ټول د دین شعبې مشترک شی دی. د دین شعبې ټول سړي دا مشترک شی دی. نو په دا ځای ضرورو کې چې هغه باندې د دین کار کوي به تر دا راغره علما کرام لیکلي هر مسلمان چې دینو زکات فکی چې مسلمان دی په غیر مسلمان زکات نکي نور خیر خیرات غره کافر لمور کولش نفلی خیر خیرات په کافرم کی په هر مسلمان زکات کی خو اهل علم داله کلی پکار دادې چې سړی ورته او پاک اونتي سړی وګوري. مثال په تور رسول الله زکات ورکو او هغه په کیسه د ګيري خریب له خریب له پاره پیسې بار کی او سید چرسو بنگو د ټیوی له پاره بار کی نو زکات خوستاو شو خو هغه په چرسو سکول بنگي په سکول خبر یې مخال رسی او کې اوسړي د تازه زکات پیسې ورکې او پاغوی د دین کار وکړو پاغوی د دین کار وکړو نو هغه د دین په کار کې باقاعده ستاسوي دا هغه سره به د برخېدی وجنا زکات یو خو په طریقې ورکول په کار دی یو خو په لوړای دا په وجرو کې تماشه مې جوړوي. بعض ایمانداران ذلیل او بدوای نصیب وي اعلان وګی چې فلانه رضوانی د فلانی مالدار اعلان غریبانان راغلی او دا دندو والے وترولی نو روپۍ لس لس ور کوي او بیزتی د مسلمان بیزتی حرام ده. د مسلمان بیزتی څه ده؟ حرام ده. دیو جنګر کې فقیر مسکین تنګولم کوي او تا ته حکم سره چې ته سخت خبره ولا نه کی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم به داسې سوال هم کوي ځل پلار روانو یو باندې چیرونی ساتر د حضور پاک په غاړه کې داسې سخت راه کو چې صادق د نبی علیہ السلام په سټ مبارک کې نخې جوړې کې ویمال وسره کې حضور پاک ورته تبسم وکړ او وی خاندل ورته نو باز خلک به اعلان وکړي دا فقیران غریبانان برازي بیا به ذلیل کوي رسوا کوي به پکار دادې زکات وباسي نو خپل وګړي چې دی کلی کې کون دي سور دي غریبانان سور دي به په خپل ولا په عزت یوسه هغه خپل درته مراول هغه خپل او کرام شي نو ګوره فقیر مسکین سره په طریقې خبره کوي هم بازی دا سیوی چی دا بازی خلقو عادت جوڑ دے او تا لپت اولا گئے چی دا عادتی سوال گرے دے یا دا بازی نوجوانان زنان بازارونو کی گرجی دے سر تاون کول بلکل شرن ناروا دے دا خو معاشرہ کی بے حیائی پہلا وائی زنانا سر تاون مکوائی چی نوجوان زنانا دی دا دی دورا نام نفکا پر کلو خاوندانو دا چا خاون نی دی شریعت حکم دے نکاح دیو کی پیگئی تا بربانے دا پلارو کسو دی کی چی گرجی یا بازی خلقو عادت جوڑ کرے او تعالی پته رجی را سوال کو دغه عادت ته نورته ما خو تاون ور سره مکوا نو خپل زکات د پاره خخ زله ټولو په طریقې د اسلام دغه ور کول صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابه اجمعین. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتك. اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم ان اخواننا من ايد الكفار والظالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.